Moskitiery okienne jedynie po 59 zł za sztukę, a moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Wybiła 15, program Trzeci Polskiego Radia, wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Putin oczyszcza m.in. krymskich Tatarów z podejrzeń o współpracę z nazistami. Tatarzy mówią, że to jest próba przekupstwa, a nie rozwiązanie prawdziwych problemów. Na drogach więcej wypadków niż rok temu w święta. Policja przypomina, że dzisiaj będzie dużo kontroli. Watykan zakończył już uroczystości wielkanocne. Teraz zaczyna przygotowania do ogłoszenia świętymi Jana Pawła II i Jana XXIII. Kilku zamaskowanych mężczyzn zaatakowało siedzibę nieoficjalnej Rady Tatarskiej w Symferopolu na Krymie. Na budynku wisiała flaga Ukrainy i to był powód napaści. Tymczasem kilka godzin temu Władimir Putin ogłosił rehabilitację Tatarów krymskich i innych mniejszości etnicznych na Krymie, ciemiężonych przez Stalina za rzekomą kolaborację z faszystami. Tatarzy mówią, że to jest próba przekupstwa, bo przecież byli już oczyszczeni z win w 1989 roku, a tymczasem na anektowanym przez Rosję Krymie wciąż dochodzi do antytatarskich incydentów. Sytuacja rdzennej ludności Półwyspu jest niepokojąca, ocenia Achtem Sejtablajew, reżyser filmu Hajtarma, ukazującego tragiczną deportację Tatarów krymskich w 1944 roku. Obecne władze deklarują, że krymscy Tatarzy będą mieć bardzo szerokie prawa. Z drugiej strony kilka dni temu przyjęto konstytucję Krymu, w której nie ma ani słowa o tych przywilejach. Z kolei Lenur Kerymow, Tatar krymski mieszkający w Polsce, wyjaśnia, że jego rodacy nie tyle obawiają się Rosji, co nacjonalistycznych bojówkarzy. Na Krymie są różne paramilitarne półbandyty, jednostki, jak na przykład kozacy, to są ludzie skrajnie nietolerancyjni, agresywni i nastawieni przeciwko Tatarom krymskim. Kerymow dodaje, że Tatarzy krymscy podejmują działania na rzecz utrwalenia kultury i języka, zaś Achtem Sejtablajew marzy o tym, by Tatarzy krymscy mogli żyć normalnie i bezpiecznie, z poszanowaniem praw całego narodu żyjącego na Krymie. Witold Banach, Polskie Radio. A dekret o rehabilitacji nie jest jedynym podpisanym dzisiaj przez Władimira Putina. Kolejny mówi o tym, że Krym będzie jedną z pięciu w Rosji stref gier hazardowych, czyli będą mogły tam powstawać kasyna. Być może jest to sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej Półwyspu. W serwisie Trójki statystyki, za którymi kryją się ludzkie tragedie. Od piątku do wczoraj w ponad 200 wypadkach zginęło 29 osób, rannych zostało prawie 300. Prawie 1000 zatrzymanych prowadziło samochód pod wpływem alkoholu. Te liczby w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku są większe. Przypuszczamy, że ma na to wpływ pogoda. Gdy jest pięknie, gdy jest słonecznie, chętniej naciskamy na pedał gazu. Czasem efekty tego są opłakane. Mariusz Góra z Komendy Głównej Policji ostrzega, że dzisiaj po południu i wieczorem, gdy na drogach spodziewany jest największy ruch, nie będzie pobłażania i będzie dużo kontroli. Kilkanaście tysięcy policjantów, w tym kilka tysięcy policjantów ruchu drogowego, czuwa nad bezpieczeństwem osób, które poruszają się po polskich drogach. Policjanci przede wszystkim będą sprawdzać trzeźwość kierujących, będą sprawdzać stan techniczny pojazdów, ale też czy dzieci przewożone są w fotelikach, a osoby dorosłe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Do tej pory najtragiczniejsza była sobota, kiedy to w 89 wypadkach zginęło 13 osób. W wielkanocny poniedziałek papież przewodniczył modlitwie Regina Celi. Wiernym życzył, żeby radość ze zmartwychwstania nie była powierzchowna, żeby było ją widać w tym, co robimy na co dzień. I podobnie jak wczoraj, także w drugi dzień świąt tysiące ludzi słuchały Franciszka na placu Świętego Piotra w Watykanie. To wzruszające być tutaj w czasie Wielkanocy. Mój mąż ma dzisiaj urodziny i niedawno przeszedł na chrześcijaństwo. Bardzo się cieszę, że możemy spędzić jego urodziny i święta w Watykanie. Telewizja jednak nie oddaje tego klimatu, który tutaj jest i cieszę się i na pewno do końca życia będę pamiętała tą chwilę. Ja mam nadzieję jednak, że te święta troszeczkę nadadzą właśnie taki czas na refleksję i jednak ludzie troszeczkę się właśnie zastanowią też nad swoim postępowaniem i może ten świat będzie troszeczkę dzięki temu lepszy. A modlitwa Regina Celi kończy wielkanocną uroczystości w Watykanie. Stolica Apostolska rozpoczyna teraz przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Specjalna msza pod przewodnictwem papieża Franciszka planowana jest na przyszłą niedzielę. Mają w niej wziąć udział tysiące pielgrzymów z całego świata. W Watykanie ma się pojawić także papież emeryt Benedykt XVI. O 15 w Trójce kolejne informacje już teraz zapraszamy.

Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy Państwa w lany poniedziałek po południu. To zazwyczaj te poniedziałki, oczywiście czas tonacji trójkowej. Ona trwa do 16. My dzisiaj będziemy wspólnie ze sobą do godziny 17, czyli o godzinę dłużej. A gdzieś w wielkim świecie ktoś ważny, kto dzisiaj obchodzi bardzo ważne urodziny. Love Song, zespół The Cure i Robert Smith. Dzisiejszy jubilat. Do świętowania wrócimy za chwilkę. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. I dziś można wygrać jeden podwójny karnet na cały festiwal, Zadanie już jedno mamy za sobą, bo kiedyś Państwo opisywali jednym słowem jeden z zespołów, które wystąpią podczas tegorocznej imprezy, a teraz zadanie drugie, prawie identyczne. Proszę tym razem jednym słowem opisać trafnie zespół Kings of Leon. Proszę jednym słowem opisać trafnie zespół Kings of Leon. Numer 73533. Będziemy czekać na SMS-y od Państwa. No i przed godziną 17 rozwiążemy ten konkurs. Przypomnę, jeden podwójny karnet na cały Orange Warsaw Festival od 13 do 15 czerwca na Stadionie Narodowym. No a bohater konkursu dzisiejszego, czyli zespół Kings of Leon, będzie jedną z głównych gwiazd tegorocznej imprezy. Zapraszam bardzo serdecznie do spędzenia z nami, no, co najmniej dwóch najbliższych godzin. Świętujemy dalej. Piąte urodziny Roberta Smitha, a moje myśli gdzieś bardzo blisko płyty Disintegration z 1989 roku wokół muzyki, która wtedy w związku z tą płytą, w związku z zespołem The Cure się ukazywała również, ale na płycie nie była zawarta. No chociażby ten utwór z singla Love Song Too Late. Myślę o tej płycie dzisiaj bardzo intensywnie przy okazji tych urodzin 55. Roberta Smitha, bo to nie ulega żadnej wątpliwości, że po ukazaniu się tego albumu Curomania na dobre rozszalała się, rozpoczęła się w Polsce. No to jeszcze jeden fragment. time down on Fascination Street. So let's cut the conversation and get out for a bit. Cause I feel it all fading and paling. And I'm begging you to drive you down with me to keep the lesson in. Yeah, I like you to mad, like I like you to scream. Open your mind, I can't be responsible for crime or goes in. I'll take care what comes out. So just pull on your hair, just pull on your power, and let's move to the beat. Like we know that it's over. Still going under, slip over my shoulder. So just pull on your face, just pull on your fear, and let's hit opening time down on Fascination Street. To rzeczywiście była płyta, która wywróciła wszystko do góry nogami. No, przynajmniej jeżeli chodzi o fanów zespołu The Cure. Niektórzy powrócili do wielkiej miłości do tego zespołu, niektórzy ją zaczęli. Z tego co pamiętam, kiedyś na antenie Trójki nawet Marek Niedźwiecki mówił o tym, że kiedy Disintegration się ukazało, to bezwzględnie zostało jego płytą roku 1989. Można było by sobie pomyśleć, swoje zrobił, już więcej nie musi, ale z drugiej strony nie, to nie o Niedźwiedziu, to o Robercie, Michał. Ale z drugiej strony jeszcze chyba czekamy na albo finalną, albo podsumowującą wszystko płytę, nową płytę z nowym materiałem Roberta Smitha, zespołu The Cure. A dzisiaj w tym spotkaniu, podczas tego spotkania w lany poniedziałek, jeszcze po godzinie 16 na pewno do tej postaci powrócę. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. On się nie zmienia. Przypomnę, że cały czas trwa konkurs. Podwójny karnet na Orange Warsaw Festival do wygrania. Numer 73533. Odpowiedzi proszę przysyłać SMS-ową. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto. I zadanie. Proszę jednym słowem, tylko jednym słowem trafnie opisać zespół Kings of Leon, który podczas tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival wystąpi. Jeden wyraz, nie jedno zdanie, tylko jeden wyraz nam wystarczy. Jednym wyrazem, jednym słowem proszę opisać zespół Kings of Leon. Przed godziną 17 przydzielamy karnet podwójny na cały festiwal dla jednej osoby. W związku z tym, że to czas Wielkiej Nocy, lany poniedziałek, tak jak i przed rokiem, nie może zabraknąć tej piosenki. I am he as you are, he as you are, me as

Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. No i dlaczego? Po raz 530 któryś mniej więcej wracam do muzyki The Beatles i prywatnie w domu i podczas spotkań z państwem w audycjach. No dlaczego? Tego nie wie nikt i dobrze, nikt się nie dowie. Strawberry Fields Forever, przed chwilą zespół The Beatles. Proszą mnie państwo o to, właściwie pytają, piotr.stelmach@polskieradio.pl, żeby też jakiś zając dzisiaj się jeszcze pojawił, bo w sobotniej audycji Myśliwiecka 357 dobrze było spędzać ten radiowy czas w towarzystwie właśnie zajączków. Tam się pojawiły takie prezenty od zajączków. Dwa. Coś wykombinujemy na pewno do godziny 17, to obiecuję. W związku z tym, że ta tonacja poniedziałkowa miała zawsze mieć taki charakter, że od czasu do czasu powinny się tu pojawiać nagrania wykonawców młodych polskich obiecujących. Od czasu do czasu. To nie jest tak, że ciągle i w każdej audycji to musi zostać odptaszone, ale od czasu do czasu tak. No to z wielką przyjemnością teraz sięgam po nagranie jednego takiego, którego wciąż można zakwalifikować jako młody polski zdolny. To też jest hołd, tak mi się wydaje, jego hołd dla Roberta Smitha i zespołu The Cure.

I od tej interpretacji właściwie nieustannie aż do dzisiaj słychać takie głosy jak kto tu kogo coveruje. Johnny Cash, czwarta część słynnej serii American Recordings, The Man Comes Around, utwór tytułowy na samym początku, a później właśnie Hurt. No to teraz dla Państwa mam biografię, tę najnowszą, znakomitą, właściwie autobiografię. O, Cash, autobiografia, tak to jest zatytułowane. Proszę napisać w tej sprawie piotr.stelmach@polskieradio.pl. I na tej samej płycie pod numerem 10 Danny Boy. Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you, must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, and I am dead, as dead I will may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I will know though soft ye tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. And you'll bend down and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come to me. Tomek był dziś pierwszy, gratuluję panie Tomaszu, ale jeszcze po 16:00 jeden zajączek, właśnie taki sam się pojawi, proszę się nie martwić. Danny Boy, Johnny Cash, jego muzyka też powróci po 16:00 podczas naszego spotkania. No to teraz bardzo krótko, bardzo konkretnie, już czekam na to, żeby czy spotkać się, czy porozmawiać w jakikolwiek sposób dla państwa z Frankiem Blackiem, żeby coś więcej na temat nowej płyty zespołu Pixies przedstawić. Na razie klasyczna Alison. From the distant star to this year bar, the moon, the you, where are we now? Hooray, the blues of everyone. Alison. Keeps a smile around the world. He took no fright and jealous son. We'll go tonight to hear him tell. Oh, the queen has lost her ring. I think it used to sit right here, encrusted in blue and hard and true. For now I'll kiss her finger. Have you ever seen Anne the Queen wandering off of her ruby? One day she'll come in through my window. Yes, she gave me her own true pledge. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you was so hard and was wild fresh. That's how it's been with Andrew Queen. Loving on a bed of flowers, breathing in the smell of her musk. In a moon of milk, she is scared, yes she is. As she shows me under herself. For what's missing, I'll sacrifice my flesh. Only kissing you is so hard in this wild breath. I wave goodbye to Anne. Kto by pomyślał, 23 lata minęły od ostatniej studyjnej płyty zespołu Pixies. Niemożliwe staje się możliwe po raz kolejny, jeżeli chodzi o muzykę, czy to chyba nieładne słowo, ale zaryzykuję, przemysł muzyczny. Do nich nie pasuje zresztą. Jeżeli chodzi o przemysł muzyczny, niemożliwe staje się możliwe po raz kolejny. Wydają płytę. Tak naprawdę to zestawienie trzech takich małych płyt, mini albumów, epek, które się ukazały i w tym roku, i w ubiegłym. Ale całość, jeżeli pomyśli się o tym jako całości zamkniętej, tak to zostało poukładane, złożone w jedną nierozerwalną całość, w jeden nierozerwalny album, że wrażenie jest bardzo pozytywne. Andrew Queen. To przed chwilą zespół Pixies, no i również obecny w ramach Orange Warsaw Festival. Z tego chyba wyboru i z tego wykonawcy, jeżeli chodzi o tę imprezę, najbardziej się cieszę. Między 13 a 15 czerwca, przypomnę, będziemy patronować oczywiście tej imprezie na Stadionie Narodowym, między innymi i Pixies, i Queens of the Stone Age, i zespół, co do którego dzisiaj konkurs ogłosiliśmy kilkanaście minut po godzinie 16. Proszę opisać jednym słowem, nie zdaniem, ale jednym słowem, zespół Kings of Leon, który wystąpi w tym roku w ramach Orange Warsaw Festival. Przypomnę, jeden podwójny karnet na cały festiwal jest do wygrania. SMS 73533 to jest numer, który nas najbardziej interesuje. 73533. Koszt jednego SMS-a 6,69 zł. Proszę pisać jeden wyraz. Wystarczy jedno słowo opisujące zespół Kings of Leon. A my wracamy po godzinie 16. Autopromocja.